ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد nimeona kwamba wakati wa baina la asiri mpaka magharibi kidogo ni mrefu, tukamilisha sujudi sahwi kwa sababu ni kipande kidogo, alafu risala kuhusu Shia tutakuja kumalizia wakati wa magharibi inshallah, kwa sababu sehemu iliyobaki si kubwa, labda tunachokamaliza tukaacha fursa ya masala ya asila maswali na mambo mengine. Tukiwa katika darasa ya kipindi cha 4 cha risala ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusiana na sijida ya kusahau, tumesoma sababu ya kwanza ambayo ni kuzidisha katika swala, na sababu ya pili ni mapungufu katika upande wa nguzo na upande wa wajibati, na vile vile tumesoma sababu ya tatu ambayo ni kupata shaka au kutia shaka. Na shaka tumeona ni aina mbili, kuna shaka inayozingatiwa na isiyozingatiwa, na shaka isiyozingatiwa ina hali tatu, na shaka inayozingatiwa ina hali mbili: ima mtu kupata shaka alafu akalipata lenye nguvu katika yale mambo mawili yenye kutatiza, akapata lile lenye nguvu kwake yeye, kwa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwanza mtu faliyataharra sawaba, kwa hiyo akitafuta usahihi akalipata, atafanyia kazi na atakamilisha swala yake na sijida yake ya kusahau itakuwa baada ya salamu. Na hali ya pili ni shaka ambayo hakupai, hakuna lililopata nguvu kwake yeye, kwa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, faliyatrahi shak waliyabni ala mastayqana, ambayo atatupa shaka na atajengea swala yake kwenye kile ambacho ana yakini, ambacho ni idadi pungufu, alafu atakamilisha swala yake na sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya kutoa salamu. Tunaendelea kwa kauli yake ya Sheikh rahimahullahu ta'ala aliposema faida. Faida: idha shakka fi salatihi fa'amila bil yaqin. Wakati atakapata shaka mwenye kuswali katika swala yake, fa'amila bil yaqin, akafanyia kazi yaqini, ambaye ni kurudi kwenye nadi pungufu, au bima tarajjaha indahu, au akafanyia kazi lile lilopata nguvu kwake yeye, yani katika zile hali mbili kwa kifupi, yote ile itayotokea hasba tafsili almadhkur, kwa namna au mujibu wa upambanuzi ambao tumeutaja, yani uliotajwa hapo nyuma. Thumma, sasa hii ndo ziada, haya yaliyopita yameshatajwa kwamba mtu amepata shaka akafanyia kazi yakini au lililopata nguvu kwake yeye, lakini sasa imeingia ishkali, mushkilo mkuja. Mushkilo mkuja wapi? Thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia yeye, anna ma fa'alahu, ya kwamba lile alilolifanya, mutabiqun lilwaqi'i, ni lenye kuendana sawa na uhalisia, yani ndio sawa sawa. Atatoa mfano la ziyadata fi salatihi, hakuna ziada katika swala yake wala na kuswala mapungufu. Mtu ameswali akapata shaka, hii ni rakaa ya pili au ya tatu, tumesema atafute yakini. Akipata kwamba yakini ni rakaa ya pili afanyie kazi, sawa. Na akikosa arudi kwenye rakaa pungufu ambayo itakuwa ni mbili, sawa, ataifanya kuwa ni ya pili kwa sababu ya kwanza na yakini nayo. Sasa yeye alipopata shaka kwamba hii ni rakaa ya pili au ya tatu, alafu mfano akafanyia moja kazi katika moja katika mambo mawili, mfano jalia kwamba ametafuta usahihi akapata kwamba hii ni ya pili, au amekosa zote akaona nirudi katika rakaa ya kwanza niifanye hii ya pili, lakini wakati ana swali ikambainikia kwamba shaka ishaondoka ni ya pili kweli. Hamjanielewa bado? Hamjanielewa? Ngoja nitajie tena mara nyingine, kwa sababu nina wasiwasi wa sehemu moja ya kutoeleweka, kwamba huyu mtu akifanyia kazi moja katika mawili lililopata nguvu bado itakuwa shaka alikuwa nayo kwanza, tujue. Tumeelewana? Na tukisema amerudi kwenye idadi pungufu pia tujue shaka ilikuwepo. Katika hali zote zina mbili shaka ipo, na ndio maana sija kusahau itakuwepo. Kwani mtu akitatizika kwenye rakaa kwamba hii rakaa ya tatu au ya nne, sawa, hii ya tatu au ya nne, halafu akatafakari akaona itakuwa hii ya tatu kwa anavyokumbuka, shaka itakuwa ipo ipo eh? Na kile kitendo cha kutafakari anatafuta ipi, tayari shaka ipo. Kwa hiyo aliporudi kwenye hii akaifanya ni ya tatu, kama ameipata ni ya tatu, ya tatu amerudi pale kwa sababu ya nini? Ya kupata nguvu dhana ya moja katika mambo mawili. Lakini sasa wakati amerudi baadaye kamaondokea ile, yani ikaya kwamba ni kweli ya tatu, si masala kwamba ya tatu ya ni ya tatu kweli. Akawa rahmira kaya kwanza nimesoma surat al-Fatiha na tabbati yada bilalini wa tabaraka, ya pili nikasoma surat al-Fatiha na qul huwallahu ahad, hii ya tatu bana. Kwa maana sio masala ya kwamba ametafuta lenye nguvu, haa ni ya tatu kweli kweli. Tumeelewana? Haya. Na tukisema ile hali ya pili ametafuta kwa rakaa ya tatu au ya nne alafu hakupatikana, atarudi kwenye ngapi? Pungufu, ambayo atakuwa mbili mshezi swali, ataifanya ile ni ngapi? Ya tatu. Kwa hiyo atakuwa anafanyia kazi nini? Yakini. Wakati anafanyia kazi yakini ikamjilia kwamba hapana, hii ni ya tatu kweli. Sio masuala ya kwamba vilitokea vitu viwili, ah ni ya tatu, kwa sababu wasiwasi hana tena kwamba ni ya tatu kweli. Tumeelewana? Kwa hiyo nimerejea hivi kwamba mtu ajue kwamba ukifanyia kazi yakini na vile vile ukipata lenye nguvu kwako, bado umefanyia kazi shaka. Lakini baadaye hali hiyo ikaondoka, kwamba hapa si shaka tena, ni kweli hii rakaa kadha, yani ukaijua hivi. Je, sasa mtu huyu atabaki na sijida ya kusahau au hana? Ndio masala yanayokuja. Kwamba ah, sasa tayari nishajua kwamba yakini ndio kweli hivi bana. Kwa hiyo ndio ile anasema thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia yeye, annama fa'alahu mutabiqun lilwaqi, kwamba lile alilolifanya ni lenye kuendana sawa na ukweli, yani lenye kuendana sawa na uhalisia. Imeeleweka maneno hayo? Na tumeelewana? Haya. Wa annahu la ziyadata fi salati wala naqsa, na kwamba mambo yalivyo hakuna ziada kwenye swala yake wala hakuna mapungufu, amepatia sawa sawa, mwenye ni rakaa ya tatu kweli. Kwa hiyo hapajitokea chochote kama hakujitokea kitu vile. Je, katika hali kama hiyo Sheikh anasema saqata anhu sujudu sahwi, itamuondoka yeye sijida ya kusahau, lakini ala alqawli almashhuri min almadhhabi, kwa kauli iliyo mashuhuri katika madhhabi ya Hambali. Akataja hivyo kwa sababu yeye shekhi ni madhhabi yake ya Hambali, lakini angalia aliyokifanya hapa, na hii ndio sura ya sehemu nyingi inayofanya katika masala haya. Hapa ametaja kauli mashuhuri kwa madhhabi ya Hanbali, shaka huyu nini sida kusahau, hana tena. Kwa nini hana? Lizawali, kwa sababu ya kuondoka mujibi as-sujudi, kile chenye kumwajibisha kusujudu, wa huwa shaku, nayo ni shaka. Shaka haipo tena sasa, ni kama mtu aliyeswali sawa sawa, lakini kwa madhhabi ya Hanbali wanaona sijui ya kusahau hana. Wakila, na imesemwa la yasqutu anhu, haianguki kwake sijida ya kusahau, atasujudu hiyo sijida ya kusahau. Kwa nini? Liyuraghima bihi shaitana, kwa sababu apate kumdhalilisha shaitani kwa kule kumshawishi, kwa hiyo ataleta sijida ya kusahau. Liqauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ajili ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema wa in kana salla itmaman, na ikiwa na akiwa ameswali hali ya kuwa ni mwenye kukamilisha, li 40 rak'a 4 ziko sawa, kana ta targhiman li shaytan, ile sijida mbili za kusahau zinakuwa kwa ajili ya kumdhalilisha shaytan, kwa ajili ya hadithi hiyo. Kwa hiyo na sisi hapa, hata kama kwetu tumeshajua ziko sawa, lakini madhali shaka ilitokea shaytan alitushawishi, basi sujudu sijida ya kusahau, ili umdhalilishe kwamba pamoja umenishawishi lakini nimepata idadi ya sawa sawa. Kwa hiyo sijida za kusahau zile zinakuwa kwa ajili ya kumdhalilisha yeye. Lakini sababu ya pili shekhe akasema waliannahu, na kwa sababu yeye mwenye kuswali, au kwa sababu hakika hali zilivyo, adda juz'an min salatihi, atakuwa ametekeleza sehemu ya swala yake yule mtu, shakan fihi, aliyakuwa na shaka ndani yake. Kweli ameiswali swala yote, lakini kilitokea jambo mule akatia shaka ndani yake. Kwa hiyo pale alipopatilia shaka pale apatengeneze kwa sijida mbili za kusahau, lau kama ataswali mwanzo mpaka mwisho, sababu sio kama baadhi ya maibadi wanaofanya kwamba mtu akiswali vyote lazima asujudu sijida mbili za kusahau. Anasema lazima itakuwa kuna sehemu tu umekosea, lazima. Sasa lazima mpaka ukumbuke. Sasa kama hujakumbuka lazima itakuwaje? Na kwa maana mtu kumbukumbu zipo, mtu umemkopa ukamlipa ukamwambia itakuwa sija kulipa, au lini itakuwa sija kulipa, haiwezekani. Sababu hizi upo taratibu. Kwa hiyo mtu kwenye swala utaratibu umewekwa, inapotokea jambo ukalikumbuka hivyo, kuna namna ya kufanya. Lakini wewe ukumbuki kwamba unasema lazima itakuwepo, kwa mimi binadamu lazima. Haiwezekani hivyo, sasa utaishi vipi namna hiyo? Kwa hiyo itakuwa ametekeleza sehemu ya swala yake akiwa na shaka katika hilo alilolitekeleza, hii na adai hii wakati wa kulitekeleza kwake. Afu shekhe akasema wa hadha huwa rajihu, na kauli hii ndio yenye nguvu, kwa maana hajasema kwamba fuata kauli ya madhhabi ya Hanbali. Hii kauli kwamba pamoja kwamba atarudi katika usawa, asujudu sijida ya kusahau kwa sababu ya kumdhalilisha shaitani, na kwa sababu ya kuondosha kile kipengele ambacho likitekeleza akiwa na shaka, kutengeneza kwake ni sijida ya kusahau, na hii yasema ndio kauli yenye nguvu. Faida hiyo, lakini imeeleweka faida hiyo? Naam, tumeelewana mashekhe? Haya, kama imeeleweka basi ndio kheri. Hasba at-tafsili al-madhkur, kwa mujibu wa ule upambanuzi uliotajwa huko nyuma. Kwani kwa mujibu wa ule upambanuzi uliotajwa utafanyaje? Sinategemea kile ambacho tulikitilia shaka kikoje. Shaka zilikuwa aina mbili. Wewe ulifanyaje? Shaka yako ulirudi kwenye yakini au ulifanyaje? Au ulipata lenye nguvu kwa kweli ndio tulifanyia kazi. Shaka yako hii ya kukumbuka ile jambo, ile shaka ulifanyaje? Unanielewa swali? Au unielewa? Elezea hivi tulivyosema. Toa maelezo afu ndio nikuulize. Naam. Shaka iko wapi mpaka utajisemi ya shaka? Wewe una shaka kwenye nini? Hapo ndio umetaja sana shaka, kwamba wewe umeswali ukapata shaka kwenye raka hii ya tatu au ya pili. Kwa mujibu wa misingi tuliyosoma unatakiwa ufanyeje? Kwanza Kwanza ufanyeni. Ikitokea hali hii ufanyeni. Sasa kama hutofahamu hapo basi na huko mbele kiasi ndio maana hujenielewa. Lakini ungefahamu kule wala sahihi usingeniuliza. Tumesema la kwanza unafanyaje? Naam. Watafuta nini nguvu ni lipi kwamba ya tatu au ya nne? Tumesoma hayo darasa lililopita. Ya tatu au ya nne. Kwa hiyo unaweza kukumbuka kwamba nilisoma hii itakuwa yanga. Je, ukifanyia kazi lenye nguvu kwamba hii ni rakaa ya pili ndio nguvu impatikana hivi. Sawa? Kwa hiyo utaswali swala yako alafu sijida ya kusahau utasijidi wakati gani? Baada ya salamu. Shaka ambayo limepata nguvu je mmoja wapo? Sijida ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Pili, je ukitafuta hii ya pili au ya tatu ukakosa, yani una kila ukitafuta upate kwamba hii ni rakaa ya ngapi, utafanyaje? Unarudi kwenye yakini kama rakaa ya pili au ya tatu. Ya pili au itakuwa ya tatu, yakini ni kurudi kwenye pungufu. Ile moja una hakika umeiswali. Kwa hiyo utachokifanya wewe utaifanya kwamba hii ni rakaa ya ngapi? Ya pili. Na wakati huo ukimaliza swala sijida ya kusahau utaleta wakati gani? Kabla ya salamu. Basi. Kwa hiyo katika hali mbili zikutokea, yoyote itatokea, alafu wewe ukapata baadaye kwamba uhakika ni huu. Kwa hiyo uweze kuniuliza tena, je, sijida ya kusahau utasujudia wakati gani? Hali ni mbili. Shaka yako ilikuwa umpata lenye nguvu au umerudi kwenye yakini. Na ikipata lenye nguvu sijida ya kusahau baada ya salamu, kurudi kwenye yakini kabla ya salamu basi. Kwa hiyo angalia shaka yako ilitokea kwenye nini? Wewe ulilofanyia kazi ni lipi? Kabla ya hiyo kupata huo uhalisia. Kabla ya kupata hiyo waqi'i. Ulirudi katika lipi katika zile hali mbili? Hilo ndilo kufanyia kazi. Tumeelewana? Naam. Haya. Baada ya kumaliza kipengele hicho, Sheikh akaweka afwan, akatoa mfano kwanza. Akatoa mfano akasema mithalu dhalika, mfano wake. Shakhsun yusalli, mtu anaswali. Fashakka fi raka'a, akapata shaka katika rakaa. Ahiya thania au thalitha, kama mfano uliotoa ule. Je, hiyo ni ya pili au ya tatu? Alafu asema walam yatarajjaha indahu ahadul amrayni, na alikupata nguvu kwa yeye moja ya mambo mawili, kwamba ya tatu ya pili alikupata nguvu. Fajaalaha thania, akaifanya ya pili kwa sababu ya kurudi katika nini? Yaqini. Wa atamma alaiha salata, na akakamilisha juu yake swala yake. Kwa hiyo akaifanya ya pili, akaja ya tatu, akaja ya nne. Thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia akiwa ndani ya swala, annaha hiya thania, kwamba kweli hii ni rakaa ya pili. Sio masala kama mrudi kwenye yaqini, ni kweli ya pili ndio akaja rakaa hii, si ya pili. Ya kwanza mimi nilisoma sura al-Fatiha na alamia kuni, kwa hiyo hii ni ya pili. Akakumbuka hivyo kabisa, shaka imeondoka. Sheikh anasema thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia yeye, annaha hiya thania fil waqi, kwamba kweli hili ni rakaa ya pili. Fala sujuda alayhi, itakuwa hakuna kusujudu sijida ya kusahau juu yake. Lakini ala almashhuri min almadhhab, juu ya kauli iliyo mashuhuri kwenye madhhabu ya Hanbali. Akasema wa alayhi sujudu, na itampasa yeye kusujudu kabla salam, kabla ya kutoa salamu, ala alqawli thani, kwa ile kauli ya pili, alladhi rajjahnahu, ambayo sisi tumeipa nguvu. Kauli ipi ya pili? Kwamba atasujudu sijida ya kusahau kwa sababu ya kumdhalilisha sheitani, na kwa sababu yeye kuna sehemu ya swala alitekeleza akiwa na shaka. Kwa hiyo sasa, kwa nini aseme atasujudu kabla ya salamu? Kwa sababu shaka aliyopata huyu alirudi kwenye nini? Kwenye yakini. Ndio maana namwambia sujudu kabla ya salamu. Basi masala yote kwa mmalizikia hapo. Akaweka mlango mwingine kicha habari kabisa, sujudu sahwi ala al-mahmum, sijida ya kusahau kwa maamuma. Sababu maamuma na yeye kuna mambo ya kuzingatia. Sijida ya kusahau kwa maamuma. Idha sahal imamu, wakati atakaposahau imamu katika swala yake, wajaba ala al-ma'mumi mutaba'atuhu fi sujudi sahwi, ni wajibu juu ya maamuma kumfuata kwenye sijida ya kusahau. Lazima umfuate, madhali unaswali naye, basi wewe utamfuata imamu. Liqauli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innama ju'ila al-imamu hakika si vingine amefanywa imamu liutamma bihi ili ili afuatwe, yani amewekwa imamu pale mbele na amejaliwa imamu ili afuatwe. Fala takhtalifu alayhi, msimkhalifu imamu, msimkhalifu imamu. Fa idha raka'a farka'u, akirukuu na nyinyi ndio mrukuu mpaka kwanza rukuu. Wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd, wa idha sajada fasjudu, wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo imamu mustafautiani naye, fala takhtalifu, msimkhalifu mkatofautiana naye imamu. Kwa hiyo kama atasujudu shida ya kusahau, wewe huwezi kukaa tu hivi madhani unaswalishwa na yeye huko naye, itabidi umfuate. Inawezekana yeye amesahau subhana rabbil azim wa rabbil a'la, lakini wote wafuata muda wa kuwa upo katika nafasi ya umaamuma, utamfuata. Tayyib, ila an qal, mpaka pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, wa idha sajada fasjudu, na pindi akisujudu na nyinyi sujuduni. Tumeelewana? Kwa hiyo akisujudu katika sala, lakini sujudu vile vile sijida ya kusahau, na nyinyi mtafanya nini? Utamfuata kwa sababu ni imamu, katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Wa sawa'un sajada al-imamu lis-sahwi qabla as-salami au ba'da, na ni mmoja amesujudu, alisujudu imamu kabla ya salamu au baada ya salamu. Fayajibu ala al-ma'mumi mutaba'atuhu, ni wajibu juu ya maamuma kumfuata imamu huyo. Illa an yakuna masbuqan, isipokuwa akiwa huyo maamuma amepitwa na baadhi ya rakaa, ay qadifatahu ba'dhu salati, ikawa imempita yeye baadhi ya swala, yani baadhi ya rakaa. Mfano wewe umediriki alasiri, rakaa ya kwanza imekupita, mkaswali rakaa ngapi? Tatu. Alafu imamu akasujudu baada ya salamu. Sasa wewe akitoa salamu sitainyuka, kwa maana uweze kumsubiri kwa sujudu naye baada ya salamu, labda ikiwa kabla ya salamu, sabara mjitoa salamu. Ndio maana akasema isipokuwa akiwa ametanguliwa masbuk, ni mwenye kutanguliwa, ai imempita yeye baadhi ya swala, fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'dahu, basi yeye maamuma huyo hatomfuata imamu katika kusujudu baada ya salamu, hauwezi. Litaadhuri dhalika, kwa ajili ya kushindikana hilo, kwa sababu imamu akishatoa salamu wewe utanyanyuka, alafu akisujudu shida kusahau, wewe sitakuwa tayari unaendelea na swala, kwa maana utasubiri ametoa salamu usujudu naye, umeshatoka wewe katika umaamuma. Sasa hakuwa sio kiongozi wako tena kile kishatoa salamu. Ndio hii hali inaelezea, kwa maana atatoa tutaona kwa maelezo huko mbele. Ndio maana anasema idil masbuq, kwa sababu mwenye kupitwa na baadhi ya swala, la yumkinu, haiwezekani, ayusallima maa imami, kutoa salamu pamoja na imamu wake, sio, hawezi kutoa salamu pamoja na imamu wake. Wa ala hadha, na juu ya msingi huu, fayakudhi mafatahu, yeye atasimama kumalizia kile kilichompita, wa yusallimu, alafu atatoa salamu, thumma yasujudu lisahwi wa yusallimu, kisha atasujudu sujida ya kusahau, alafu atatoa salamu. Tumeelewana? Inategemea ikiwa kwamba jambo lenyewe lile linaleta shida ya kusahau baada ya nini? Ya salamu. Hapa amesema hivi kwa sababu ile imamu ametoa amesema shida ya kusahau baada ya nini? Ya salamu. Kwenda wewe kumaliza swala yako utashinda shida ya kusahau baada ya salamu, kama vile ulivyofanya imamu wako. Ndio maana akasema hivyo. Lakini lau imamu akisujudu kabla ya salamu, haya masaili yatakuja kuelezea huko mbele. Je, wewe sasa wakati huu na baada ya kunyanyuka kumalizia swala yako utafanyaje? Ataeleza hapo mbele. Lakini hapo tuelewe tu kwamba maamuma akiswalishwa na imamu, imamu akileta sujudu ya kusahau na yeye inabidi amfuate, na kama imamu atasujudu baada ya salamu, yeye atanyanyuka kumalizia swala yake na ataita sujudu ya kusahau baada ya salamu kama alivyosujudu yani imamu wake. Na hilo linategemea kwamba jambo lilisahau imamu wewe ulikuwepo, tutakuja kuona huko mbele kama unalijua. Kwa hiyo ufafanuzi wake utakuja hapo mbele, lakini hapo lichukuliwe hivyo hivyo. Alafu ataleta maelezo huko mbele. Mithalu dhalika, mfano wake. Rajulun dakhala ma'a al-imam fi ar-rak'ati al-akhirah. Sikiliza. Mtu ameingia kwenye swala pamoja na imamu, yani akikomfuata imamu kwenye rakaa ya mwisho, yeye amekuta rakaa ya mwisho, ameingia kwenye swala pamoja na imamu katika rakaa ya mwisho, watu wameswali rakaa ya mwisho, yeye ndo akaingia kwenye swala akamfuata ile imamu, amediriki hiyo. Wa kana ala al-imami sujudi sahwi ba'da salam, na ikawa juu ya imamu, kuna juu ya imamu shida ya kusahau kabla ya salam, ana jambo limetokea la kusahau, atasujudu baada ya nini, ya salam, na yeye mpata rakaa moja ya mwisho. Fa idha sallama al-imam, wakati atakapotoa salamu imamu, falyakum hadha al-masbuq, basi na asimame huyu aliyepitwa, sawa na zile rakaa ngapi, zile tatu, liqadha'i, kwa ajili ya kukidhi au kutekeleza ma kile ambacho fatahu kimempita yeye, atasimama. Wala yasjudu ma al-imam, hatasujudu pamoja na nani, na imam. Fa idha atamma, wakati atakapokamilisha yeye sasa ma fatahu, kile kilichompita, akakamilisha zile rakaa tatu, wa sallama, na akatoa salamu, sajada ba'da salami, atasujudu shida ya kusahau baada ya salamu. Meeleweka? Naam. Sasa hapa ameshafunga masala ya imamu akiwa anakuswalisha, na namna gani wewe utamfuata kwenye sijida ya kusahau, ameshafunga masala hayo. Inakuja sura ya wewe sasa ukisahau kwa nyuma ya imamu. Hapa ameshafunga masala, ikiwa kama mtu unaswalishwa alafu imamu akasahau, ameyafunga masala kwamba akisujudu utasujudu naye ikiwa bado uko naye. Na kama ni baada ya salamu, basi wewe utanyanyuka utasujudu. Hapa ameyafunga, analeta masala, wewe maamuma sasa. Kadhia ya kusahau ikikutokezea wewe, hali yake ikoje? Akasema طيب, kabla sijaendelea, kwanza kuna masaili, kuna masala tulitaja, nataka niyataje hapa, alafu kuna swali pia liliulizwa talikumusu, tukimaliza kitabu kuna masala pia tayataja, kuna swali moja liliulizwa. Lile swali gani ambayo tuliacha, mnakumbuka swali gani? Swali gani? Au ataliuliza akumbuki? Swali gani? Naam. Asubuhi ya leo swali nani akumbuka swali gani? Sikuna mtu aliyeuliza mwenye pia akumbuki swali lake. Naam. Kuna swali liliuliza, je, imamu akisujudu, tumeelewana, akawaja amenyanyuka bila kuleta takbira, sisema hivyo. Lakini lile jepesi, si watu watanyanyuka wamfuate, sio? Ukiona kimya kile, tutanyanyuka bwana. Sio, utafanya. Sababu kuna kiwango cha kurefusha, kwa sababu imamu akiswalisha asili yake hatakiwi kuwarefushia watu swala. Hii ni fiqh ya imamu, watakiwa wajue watu wanaowaswalisha wajue. Lakini kuna kuwajua watu ni waswalisha kwamba wapo, na wengine kwamba nikirefusha kiasi fulani watahudhuria, na vile vile kuna kujua kiwango cha kusoma katika zile swala pia, kwamba hii swala ya Aisha ikoje katika uswalishaji wake. Hii ni kadhia nyingine ambayo ni tatizo pia ile nani. Na swala zenyewe rakaa ya kwanza na ya pili kupishana kwake, nalo ni jambo pia maamuma imamu anatakiwa kufanya nini, wajue. Kwa na haya pia mingine pia mtu ajue, kwa sababu hawezi imam kurefusha kiasi hicho. Niki acha kusema subhana rabbiyal aala mara tatu, kwa nini akae dakika tano nzima? Lakini utamwona huyo huyo akiswali peke yake kabla au baada ya arifusha raka raka shamalize mkwaje, na swala ni ile ile. Sasa kuna namna pia ya kuwaswalisha watu, kwa maana huwezi kuwawekea dhiki watu, huwezi kuwawekea dhiki watu. Swala ya Aisha, swala ya Asr, mfano swala kama hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu wasirefushi, watu wasifanye hivi. Kwa hiyo wasia na kwa kaima imamu ndio anadhibiti. Uweze swala ya Aisha msoma amma, ndio yote ni swala ya Aisha. Inakana msikiti una msimamo kwa nini? Msimamo vipi na ni ujinga? Na msimamo na ndio. Kwa sababu Aisha watu vipi na ndio? Uweze kwa watu hivi. Hakuna Aisha hivi. Sasa kwa unasoma kama unafanya muraja ya vile Qur'an. Sasa masala yenyewe ni kwamba tuliwahi kuzungumza kadhia ya mtu imamu kwenda rakaa ya tano, alafu wewe uko unajua kwamba hii rakaa ya tano. Mnakumbuka masala tuliwahi kuzungumza kadhia hii? Kwa sababu gani ameingia masala? Sisi tumeshaona kwamba imamu unatakiwa utakiwa kumkhalifu, lazima umfuate, sio? Lakini tukisema hivyo, si kwamba utamfuata kwenye kila jambo, hapana. Atamfuata kwenye lile ambalo lipo katika sheria. Atapokuwa ameswalisha akalifanya jambo ambalo limetoka kwenye mipaka ya sheria, hatomfuata. Mfano, imamu amesujudu sijida ya tatu, amesujudu mara ya kwanza, akasujudu mara ya pili, akaenda ya tatu, mtafanyaje? Hamwezi kusema si imamu, la, kwa sababu ametoka nje ya kile kilichowekwa sheria. Kwa maana si swala haijafundishwa hivyo. Maamuma anatakiwa atumfuate kwenye ile rakaa ya tatu, au imamu amenyanyuka kwenda rakaa ya tano kwenye sijida ya tatu, au imamu amenyanyuka kwenda rakaa ya tano katika swala ya rakaa nne, mfano, na maamuma ana hakika kwamba swala za kawa za swali ni nne, yeye ana uhakika kwamba rakaa ni nne. Imamu ampitikiwa akanyanyuka kwenda rakaa ya tano, tumeelewana? Na ana hakika, anajua hali na anajua hukumu. Yani kujua hali ni kujua kwamba hii rakaa ni ya nini, ya tano, ndio kujua hali. Na kujua hukumu ni kujua kwamba rakaa ya tano imamu hatakiwi kufuatwa. Kuna vitu hivi vile, kwa sababu inawezekana mtu akamfuata imamu, yeye anajua hii rakaa ya tano, lakini kilichomkuta hajui kwamba kumbe rakaa ya tano hufuati. Kwa hiyo atasamehewa kwa ujinga. Akikalau kama atanyanyuka rakaa ya tano, hatuwezi kumwambia swala yake ibatilike, kwa sababu ni mjinga wa hukumu ya kujua, lau imamu kama anaenda rakaa ya tano nifanyeje. Lakini anajua kwamba hii ni ya tano, lakini yeye hajui kwamba kama imamu atenda rakaa ya tano hafuati. Hilo alijui. Kwa hiyo anajua hali kwamba ni rakaa ya tano, lakini hukumu hajui. Sisi tunamzungumza maamuma, anajua hali, yani kwamba hii rakaa ya tano, na anajua hukumu kwamba rakaa ya tano afanye nini, afuate imamu. Ngoja niende, maana watu wote wamenyanyuka, sasa mimi nitaonekana kitupu, kwa sababu kuna watu pia wafanya hivyo. Sasa watu wote mstari wa mbele ndio peke yangu, naye akaenda, lakini yote anayajua kwamba rakaa ya tano na atakiwa kufuata. Kiona mbona watu wamenyanyuka, akaenda naye, wakati huo swala yake itabadilika, kwa sababu itakuwa ameenda rakaa ya tano kwa makusudi. Sasa baadaye ukimuuliza, sema ah, mimi pale nilikuwa nikikaa, watu tazungumza maneno, unajua msikiti huu tena, sababu swala imebatilika, usiseme hivi, anza upya swala yako, zungumze maneno hayo, muumze watu wasizungumze. Kwa hiyo lau kama anajua mambo hayo, basi hatakiwi kumfuata. Ama yule ambaye amemfuata imamu katika rakaa ya tano kwa ujinga wa hali, ujinga wa hali kwamba hajui kwamba rakaa ya tano, tumeelewana? Inawezekana hivyo. Au kwa ujinga wa hukumu ya kisheria kwamba anajua rakaa ya tano, lakini hajui kwamba imamu hatakiwi kufuatwa katika mazingira kama haya. Maamuma huyu anapewa udhuru, swala yake itakuwa ni sahihi. Lakini yule wa kwanza nimezungumza, anayejua hali na hukumu, umeelewana? Masala tuliyo kuzungumza, huyu swala yake itakuwa imebatilika. Kwa hiyo atamfuata katika yale ambayo yapo katika sheria. Haya, tuendelee. Wa idha saha al-ma'mumu na wakati atakaposahau maamuma, duna al-imami, bila ya imamu, yani nakusudia bila kusahau imamu wake, yeye ndo amesahau, yuko nyuma ya imamu, wa lam yafutuhu shay'un, na hakijampita chochote katika swala yake, kwa maana ameanza na imamu mwanzo wa swala, hajapitwa yeye, sio masubuhu. Walam yafutuhu shay'un min as-salati, na hakija mpita chochote katika swala hiyo, fala sujuda alayhi, hana sijida ya kusahau, akisahau jambo la wajibu. Sawa, ikiwa amesahau jambo la wajibu, sio nguzo, ikiwa amesahau jambo la wajibu. Mfano, imamu mmoja anaswalisha, ameanza na imamu pamoja, akaswali lakini wakasujudu, walivyosujudu yeye amesahau kusema subhana rabbiyal aala mpaka imamu akanyanyuka, baadaye akakumbuka. Kwa hiyo yeye huyu ataswali swala yake mpaka mwisho atamaliza kuna neno, kwa sababu swala kusahau jambo la wajibu linabebwa na nani? Na imamu. Na hilo inachukuliwa kwenye lile tukio la maswahaba kuacha nini, at-tahiyyat, wakanyanyuka kwenda katika, wakaenda kusimama, wakasimama juu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishafika juu, lakini wao hawajafika, wamenyanyuka kwa sababu ya kumfuata nani? Imamu kwani. Lakini kuonekana kwamba imamu anaweza kulibeba jambo la nini? La wajibu. Wao hawakusimama, yeye alikuwa shafika juu. Kwa hiyo wamenyanyuka kwa ajili ya kumfuata imamu, lakini na imamu anaweza kulifikiri nini? Kulibeba jambo la wajibu. Na ndio maana wale hawakutakiwa kuleta kitu kingine zaidi ya sujudi ya sahwa ile ya nani? Aliyeita imamu wao. Pamoja walikuwa wanajua. Wakanyanyuka hivyo. Tulisema kwa nini wamenyanyuka wale? Wamemfuata imamu. Wamemfuata imamu. Kuonekana kwamba jambo la wajibu linabebwa na imamu. Kwa hiyo na hapa anataja kwamba akiwa amesahau jambo la wajibu na ameanza mwanzo na imamu, si kwamba alipitwa na baadhi ya rakaa. Kwa sababu kama alipitwa na baadhi ya rakaa akinyanyuka kumalizia swala yake ataleta shida ya kusahau. Ataleta ile jambo. Masala yake atakuja pia. Lakini huyu ameanza pamoja na imamu. Lianna sujudahu, kwa sababu sujida yake ya kusahau. Yeye ameanza na imamu mpaka mwanzo mpaka mwisho miswali. Ile sujida yake ya kusahau akileta peke yake, yuaddi ila likhtilafi, italeta itapelekea kwenye nini? Kumkhalifu imamu. Itakuwa amemkhalifu imamu. Ala al-imam, amemkhalifu imamu, wa ikhtilali mutaba'atihi, na ametia dosari kule kumfuata kwake. Wewe unamfuata imamu, imamu amaliza swala, je, wewe umeshakusahau kusahau peke yako? Kwa hiyo umeshatia dosari kule kumfuata imamu, ukimfuata akufanya hivyo. Walianna sahabata, naona sasa tu mfano, na kwa sababu maswahaba ridwanullahi alayhim, Allah awe radhi, taraku tashahhud al-awwala, waliacha kukaa tashahudi ya kwanza. Hina nasiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakati aliposahau kukaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wakaiacha. Faqamu ma'ahu, wakasimama pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walam yajlisu litashahudi, na wala hakukaa kwa ajili ya ile tashahudi. Walifanya hivyo mura'atan lilmutaba'a, kwa ajili ya kuchunga kule kumfuata imamu. Wa adam ikhtilafi alayhi, na kutomkhalifu imamu. Kwa hiyo na nyinyi sasa hamtosujudu kwa sababu mtamkhalifu imamu. Ikiwa maswahaba waliacha kukaa kwa sababu ya kumfuata imamu na kutomkhalifu, na wewe hutosujudu zaidi ya kusahau ile jambo la wajibu uliosahau uliowacha ndio kwa sababu ya kuchunga kumfuata imamu. Huyu tunamzungumza mtu ameanza na swala na imamu. Je, mtu ambaye amepitwa ndio huyu wa pili sasa. Fa in fatahu shay'un min as-sala, na kikimpita kitu yeye katika ile swala, mfano amepitwa na rakaa moja au mbili, alafu fasaha akasahau yule maamuma, wewe umediriki rakaa ya pili, alafu ulisahau ile kuita subhana rabbiyal a'la katika moja ya rakaa, sawa. Fasaha ma imamihi, akasahau pamoja na imamu wake katika ile swala, au fi ma qadahu ba'dahu, au kile alichokilipa kile akasahau kwenye kile alichokilipa baada yake. Mfano umepitwa na rakaa moja, sawa, umeswali na imamu rakaa zote tatu, hukusahau kitu, lakini uliposimama kuswali rakaa moja ya nne ukasahau kule. Kwa hiyo ni sawa sawa, ulisahau ukiwa na imamu au ulisahau wakati unalipa kile kilichokupita, ni sawa sawa, umeelewana? Hukumu yake ni sawa sawa sawa, ulisahau hivyo. Lam yasqut anhu sujud, haitamuondoka yeye sujida ya kusahau. Kwa maana za sujudi sida, sawa sawa, alisahau wakati yuko na imamu au aliposimama kulipa kile kilichompita. Muda wa kuwa hakuanza mwanzo na imamu, hata kama amesahau jambo la wajibu, ataleta sujida ya kusahau. Haito yani haitomwanguka, haitoanguka kwa yeye sujida ya kusahau. Fayasjudu lisahwi, atasujudu kwa ajili ya kusahau. Idha qadha ma fatahu, wakati atakapokidhi na atakapotekeleza kile kilichompita. Kabla ya salamu, atasujudu kabla ya salamu, au baadahu, au baada ya salamu. Hasba tafsili sabiq, kwa kuzingatia upambanuzi uliotangulia. Kwa hiyo atajua yeye alisahau katika hali gani, kwa hiyo ni kabla au baada, lakini sijida ya kusahau kwake itakuwepo. Kwa hiyo kuna utofauti wa maamuma aliyeanza swala pamoja na nani? Na imamu, na yule ambaye ya kwanza na pamoja na imamu amepitwa na baadhi ya rakaa kwenye kusahau jambo la wajibu. Tumeelewana? Kwenye kusahau jambo la wajibu. Lakini kama je nguzo, hapo hakuna masala aliyeanza pamoja wala hajaanza pamoja. Mfano swala ya asiri tuna swali. Wewe ukasahau kusoma sura al-Fatiha. Sawa. Ukasahau kusoma sura al-Fatiha, imamu akarukuu. Akanyanyuka, amekwenda ukakumbuka kusoma sura al-Fatiha. Rakaa hii utailipa. Imamu akitoa salamu utanyanyuka kusoma rakaa moja. Rakaa ile utailipa. Utasimama swali rakaa moja. Kwa sababu umeacha nini? Nguzo. Kwa hiyo haiwezi kubebwa na imamu. Na haiwezi kufidiwa na sijida ya kusahau mpaka iletwe. Utaileta. Meeleweka kweli? Na mithalu dhalika mfano wake. Mamumun nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim. Mamuma amesahau kusema subhana rabbiyal azim fi ruku', katika ruku'. Lakini walam yafutuhu shay'un fi salah. Hakija mpita chochote katika swala, alianza mwanzo na imamu. Fala sujuda alayhi, hana juu yake sijida ya kusahau. Au hakuna sijida ya kusahau juu yake. Hatuleta. Lakini fa infatahu raka'atun au aktharu. Lakini ikimpita yeye rakaa moja au zaidi ya rakaa moja ikawa amepitwa. Sumeelewana? Qadaha, atalipa kile kilichompita. Thumma sajada lisahwi qabla as-salam, kisha tasujudu sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Swali linakuja, kwa nini asujudu kabla ya kutoa salamu? Naam. Jawabu lake sio kwa sababu ameacha wajibu. Ndipo jawabu ambalo mmeshasoma. Kwa nini amesujudu kabla ya salamu? Kwa kuacha kusema subhana rabbiyal azim katika ruku. Kwa nini? Kwa sababu alishatoka sehemu ile akafika kwenye nguzo nyingine. Kwa sababu ameswalisha, amekumbuka huko mbele. Hilo ndio jawabu. Basi. Kwa hiyo tusilazimishe kwamba lazima nini? Eh? Lakini imamu akisema yuko sema Allahu lana hamida, yeye wakati anayuko akakumbuka atarudi. Eh? Hatorudi. Hatorudi. Atamfuata nani? Imamu atajua kwamba atasujudu baada ya kabla ya kutoa salamu atakiwa kusujudu. Kwa hiyo hali yake huyu itakuwa sasa kuna tofauti. Lau kama alikumbuka pekali swali peke yake akasahau au anaswalishwa, lakini madhari ilitokea hivyo, basi akimaliza swala yake huko ataleta. Mithalun akhar, mfano mwingine. Maamumun yusalli dhuhra, maamuma anaswali ya dhuhuri maa imamihi, anaswalishwa dhuhuri au anaswali ya dhuhuri pamoja na imamu wake, kwa maana anaswalishwa. Falamma qama al-imamu ila ar-rabi'a, wakati aliposimama imamu kwenda rakaa ya tatu, jalasa al-ma'mumu, alikaa yule maamuma, dhannan minhu, hali ya kudhania yeye amepatana dhana, yani hali ya dhana kudhania yeye, anna hadhihi ar-rak'ata anna hadhihi ar-rak'atu al-akhira, dhannan minhu anna hadhihi ar-rak'ata al-akhira, hali ya kudhania yeye kwamba rakaa hii ni ya mwisho. Anna hadhihi ar-rak'ata al-akhira, kwa badal sio kwamba rakaa hii ni ya mwisho. Haiwezi gani itakuwa rakaa hii ni ya mwisho? Ismi akana dhanna minhu, hali ya kudhania yeye anna hadhihi ar-rak'ata anna hadhihi, ya kwamba rakaa hii au anna hadhihi ar-rak'ata al-akhira, kwamba hii ni rakaa ya mwisho. Kuya vipi? Jalasa al-ma'mumu dhanna minhu anna hadhihi ar-rak'ata anna hadhihi ar-rak'atu, ilikuwa ni hivyo kwamba rakaa hii ni ya mwisho. Au hali ya kudhania yeye maamuma kwamba rakaa ile ni ya mwisho, kwamba hiyo ni rakaa ya mwisho akidhania hivyo. Falamma alima, yani kaa imamu amenyuka yako itakuwa rakaa ya nne, baadaye aka imamu anamsikia anamuona yuko juu, falamma alima anna al-imama qa'imun, wakati alipofahamu kwamba imamu ni mwenye kusimama, kama naye akasimama, lakini alikaa sawa akidhani kwamba ni rakaa ya mwisho, kumbe ya tatu. Fa in kana lam yafutuhu shay'un, akiwa kama hakupitwa na kitu chochote kile, tumeelewana, kama atakuwa hajapitwa na kitu chochote, ameanza mwanzo na imamu mina salati katika hiyo swala, fala sujuda alayhi, hana sujuda ya kusahau, sababu hana sujuda ya kusahau. Wa in kana qad fatatuhu, lakini akiwa amepitwa yeye na kitu katika swala hiyo, rakaa moja, yani rak'atun fatatuhu rak'atun au afa aktharu au zaidi ya rakaa, qadaha, atailipa, wa sallama, na atatoa salamu, thumma sajada lisahwi wa sallam, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau na atatoa salamu, kwa sababu amezidisha katika swala, sio alikaa kikao cha tahiyatu nyingine, kwa hiyo amezidisha katika swala, ndio maana anasujudu baada ya salamu. Wa hadha sujudu min ajli aljulusi, na kusujudu huku kwa ajili ya kusahau ni kwa sababu ya kule kukaa, alladhi, ambako zada hu, amezidisha kwa ajili ya kule kukaa alipozidisha, athnaa qiyamil imami, wakati aliposimama imamu, ila rabi, akwenda rakaa ya nne. Kwa hiyo usiulize sijda ya kusahau, kwa sababu ya kule kukaa ni ziada ile, amezidisha tahiyatu, alikaa akifikini ya rakaa ya mwisho. Umeeleweka hapo? Na lakini sasa hapa pana jambo, huyu mtu ambaye amepitwa na swala rakaa moja au mbili, tumeelewana, amepitwa na rakaa moja au mbili, halafu imamu alisahau kitu katika swala, imamu kuna kitu amesahau katika swala, huyu aliyekuja amepitwa na rakaa moja au mbili, hajui kitu gani, sawa, hajui ni kitu gani. Kwa hiyo imamu kama atasujudu kabla ya kutoa salamu, na yeye huyo atafanya nini? Atasujudu kwa sababu ya kumfuata imamu. Lakini imamu akisujudu baada ya salamu, yeye atafanya nini? Atanyanyuka kumalizia kile alichokilichompita. Lakini je, atatakiwa na yeye asujudu sijida ya kusahau? Naam. Kwa hiyo masala hapa yalivyo ni kwamba yule aliyetanguliwa rakaa moja au zaidi akiingia katika swala halafu imamu akasahau kitu na yeye anajua, yani yumo na yeye anajua kwamba kimesahauliwa tu fulani, labda kasahauliwa kitu akajua na yeye, lakini imamu akasujudu sijida ya kusahau baada ya salamu. Kwa hiyo atakaposwali salamu yeye atanyanyuka, alafu atakuja kusujudu yeye wakati wa nini, eh, wakati wa mwisho na yeye akishamaliza, kama ni baada atasujudu baada ya salamu pia. Lakini ikiwa ameingia na hajaona mazingira yote ya kusahau imamu, imamu akisujudu sijida ya kusahau baada ya salamu, yeye akinyanyuka kumalizia swala yake hatotakiwa kuleta sijida ya kusahau mshono. Kwa hiyo kuna masala ya kwamba ametanguliwa, amejua kilichosahauliwa na kutojua. Umeelewana? Masala yako hivyo basi. Masala yako hivyo. Na yule na kama amejua, na kama amejua, alafu imamu akasujudu kabla ya salamu, yeye atamfuata imamu. Alafu akinyanyuka kulipa swala yake, atakuja kusujudu tena. Kwa nini? Kwa sababu wanasema hapa alipomfuata imamu, sehemu sijida ya kusahau huwa inaletwa mwisho wa swala. Na yeye hapa alimfuata imamu akiwa rakaa ya tatu au ya pili, lakini alimfuata kwa sababu ya anaswalishwa na imamu wake. Lakini ataposwali ataleta tena sijida ya kusahau vile vile kabla ya salamu, kwa sababu ndo mahala pake. Mtu ameingia msikitini amekuta rakaa ya pili, kama swala ya dhuhuri au swala ya Isha, ile rakaa ya pili imamu akaswali, katika rakaa ya tatu imamu amesahau amekata tahiyatu. Kwa hiyo wakati anasahau imamu na wewe upo, sio? Naam, alipokata tahiyatu watu wakamkumbusha, walivyomkumbusha imamu amenyanyuka, amenyanyuka imamu, lakini wewe unajua kwamba sahau ile imamu ataleta sijida kusahau baada ya nini, ya salamu. Kwa wale unaona hivyo, kwa hiyo kwa kuwa sasa ulikuwepo nikisahauliwa ile jambo, imamu atasujudu sijida ya kusahau baada ya salamu. Akitoa salamu wewe utanyanyuka kumalizia rakaa zako mbili, alafu na wewe utasujudu baada ya salamu, kwa sababu kile kilichosahau imamu upo. Lakini ingelikuwa kinyume chake kwamba umeswali na imamu ameleta sijida ya kusahau baada ya salamu, lakini hakuna katika rakaa ulizodiriki wewe kusahau yote uliyoona, hapo hutoleta hiyo. Hiyo ni hali ya ngapi? Ya kwanza. Hali ya pili, imamu unaswali naye umediriki rakaa ya pili, imekupita rakaa ya kwanza, mfano swala ya dhuhuri au swala ya rakaa nne, rakaa ya kwanza imekupita, ya pili umediriki. Kwa hiyo alitakiwa imamu akae ya tahiyatu, sio? Eh? Akapitiliza akasimama mpaka juu, sawa sawa. Rakaa ya pili akapitiliza kwenye rakaa ya tatu. Na maamuma inabidi ufanye nini? Muende rakaa mfuate. Na unajua kwamba imamu atasujudu kabla ya nini? Ya salamu. Kwa hiyo imamu aliposujudu kabla ya salamu, na wewe ulisujudu kwa sababu ni nani? Sio mwisho, wewe hujamaliza swala, lakini umesujudu kwa sababu ni imamu wako, bado uko ni imamu wako yule. Utasujudu naye. Alafu atatoa salamu, utanyanyuka. Na wewe utakuja kusujudu sasa ukifika mwisho kabla ya kutoa salamu, kwa sababu hii salamu ya pili umesujudu ndio sehemu yake, ile sujudi ya pili. Na ile ya kwanza unileta kwa sababu wewe ni maamuma. Kwa hiyo hali hizo mbili inabidi kuzizingatia pia. Nani atasimama tueleze? Wapatikane watu kama wawili watatu hivyo waelezee. Mhm. Sikuzungumza tu. Ningekuwa bahati nasibu, ningekuwa watu wote mshenyosha mkono. Ndio. Zungumza. Eh, tumezungumzaje? Kuhusu maamuma aliyekuja ametanguliwa akaingia kwenye swala, lakini hii sahau ya imamu tumezungumzaje? Nani anaweza kutuelezea? Na ikiwa hakuna hata mmoja, darasa tutaishia hapa, tutakuja kuendelea baadaye, maana itakuwa hakuna haja ya kuendelea kwa masala hajafahamika. Kwa hiyo tutakuwa darasa imeishia hapa hapa, tutakuja kuendelea inshallah wakati mwingine, lakini tuendelee kabisa, tuendelee ima watu tuwe maelezo kwamba ionekane imeeleweka darasa, au turejie tena. Naam, je. Tuende taratibu. Mtu amekuja msikitini. Mfano amekuta swala gani? Adhuhuri. Amekuta rakaa ya ngapi? Amekuta rakaa? Amekuta rakaa ya tatu. Yeye alitanguliwa na tayyib. Akaingia na imamu rakaa ya tatu. Haya, endelea, eh? Nini ya jisahau? Labda amekaa tahiyatu katika ile rakaa ya tatu, akakaa tahiyatu. Wewe umeikuta rakaa ya tatu, lakini imamu amekaa tahiyatu, watu wakamkumbusha mfano, sio kwamba hapa sema ukakaa tahiyatu akanyuka kwenye rakaa ya nne. Ehe, na amediriki kilichosauliwa yupo, ndio. Kwanza nataka nikuulize, katika sahau kama hiyo, sijida ya kusahau na inaitwa wakati gani, kabla ya salamu au baada ya salamu? Baada ya salamu, kwa sababu ni ziada hiyo. Kwa hiyo imamu aliofika rakaa ya nne akatoa salamu, wewe uliyetanguliwa utafanya nini? Utanyanyuka. Ehe, sasa wewe unatakiwa uweje sasa? Baada ya kunyanyuka ukiswali, utaleta sijida ya kusahau au hutoleta? Mbona wasema kinyume chake sasa? Mbona wasema kinyume chake? Naam. Endelea alipomaliza ndani. Aha. Sema kinyume chake tena sasa. Basi ngoja nirejee kwanza. Ngoja nirejee. Kurejea na wewe kuanza mwanzo bora nini? Bora nirejee. Sisi tunamzungumza nani hapa? Naam. Maamuma aliyepitwa na rakaa moja au zaidi. Kwanza lazima tujue pa kupigia mfano ni wapi. Ndio mtu tunemzungumza sisi.